yetu len nangu ben tian neena ayo kuñu may non rek da jop ka tudde tian ginaagam ko sege yetu la xarfe mom koku neena ayo ki nak dañ ko ka may nangama tay tian may nga waw nangu ko nopi yetu la xarfe mom fa sege may talaqumu huna min qabli an tamasuhuna wa qad faratum lahuna farida da ngeen nangu ci ñoom ben farata moy tian fa nisfu ma faratum kon genn walu la ngeen fartalo ngeen di jox ku fa sege dem joxe nga cang ndaw sa moy delo ci genewal nga dem joxe wul won cang ndaw sa mo la wara top genewal nga jox dem fa ci amna ci gondu namu tollu mu buday ko fi jini warna joxe juromi jini fekke joxon ndaw sa fi jini warna delo ci juromi jini illa an yakuna lu moy dañu jitt ci genewal nga waye dafa fa sey jottu ko wara jox cang amna lu mu nang won ndaw sa ka wara top mu jox ko genewal nga ndaw sa jegalé nak lew na lumay dafa jéggel aw ya ko wala dafa jéggel la ci kanga yaati ñu nekk ci loxam wax na du nikay pass passu sey ba koku nak moy jëkkeer ci am nañu bari ñu jum naan koku moy kilifa jigeen ji dede jigeen ji mo jëk bu jéggelé genn wala ko jëkke ji waro joxe lew na ko ndoto ko joxe fekke ne jëkke ji dafa joxe won cang yeb mu sax jëtu la xarfa mu fasale legi nak dafa wara top jigeen ji mu ram bu sege genn wala su ko nexet man na jéggelé nek bayina na le mata mo aw ya ko wala dafa jegalé la ci kaxab ya ngi ton loxam xadu ni kay patou sey wa anta ko bu ngi jegalé nak akhrabu mo gele digeñ akhrabu mo gele digeñ di taxawati ragal yalla wala tan saw bulen patti ak bulen patti al fadla ngeneen bayna ko seen biir jegalé gi nak mo gele digeñ ragal yalla ki fasal digeñ ki fasal digeñ te joxol la ka tan guma sekk bamu nak te joxo ko xarafé mom war ka top digeñ di delu rambu ci nga jegalé kan mo gele digeñ ragal yalla ma ko fa sey joxon naka cang digen di wara ramu sama jegal neena mo gëna jëgël ragal yalla ci koor gi biñu mayon jabar mo waron am ak cang nangu cang jotu ka jox cang gi fasé ndaw ci war ka top cang gi ba bu balat mo gëna jëgël yalla ci digen gi ak ragal yalla mata mané ngeen jegalé mo gëna jëgël ci ragal yalla te bu len faté ngeenel bi am seen ci seen biir inna la naka yalla basul aji gis na bi ma tamalo ci li ngeen di jëf haatisu na ngeen sam ala salatu julli na ngeen waxtu julli wa salatu wusta ak julli deg na ngeen sotu julli te ngeen waxtu wala julli deg julli gi ci digge bi fonk len julli juroom yeb ngeen fonk julli gi ci digge bi ñene ñi mo julli takusan ñene ñi julli suba la ñene ñi tisbar la wala kenen nebu na da ci bir koku da fay wone magay bu julli digge mag ak ngeen lu mu am waxuma ne ngeen taxaw lilay ñeel yalla xaritin bi ngeen di jamm am ñu wax ne xaritin bi ngeen di dal waye ñi fi tire jamm mo gëna ciw dak yonte bi neena kunut kullu khunuti fil qur'an ak ko yalla taatu jamm bu yalla bi ci alku ci alquran rek taatu la ci nam topa yalla li ngeen taxaw yalla pour jamm keen ko tum dem fagal ngeen dem nek ngeen ci tit fari jaar na ngeen julli di dox fari jaar na ngeen mbir ngeen di dox di julli aw rubban wala ngeen di war di julli moy julli go moy julli li tax yalla magal ko bo febaré te nga julli ndax julli da ngay def sa kem dalay katan nga man julli bo de julli da ngay taxaw ba ñu wëru ci dara bo fekké né yow bo wëru le da ngay dang nga wëru ci mir bi te julli way bu tok julli bu fekke ne bo toge bo taxawé yéen itam da ngay daan kon nak loola di doon mëna taganal nga tok julli té bañu wéru wa febaré fer bo xé bo toge ci wéru wéri daan won na nga tok ci wéru julli loola yoon santane non la ko war taxalé lo ci man def la koy gëna yess julli nga julli baax ki xamné wol woné ne bu taxawé man na wéru waye bu taxawé wéru day daan ngi tébal bu toge julli julli baax bu fekke ne manoo lol nagay do rek jaxatul nga do rek te di sawet di jor julli boko mo nga te dem sa chamay julli boko mo nga jaxatul kon julli waccu ken bu ngeen de xex jiat noni songaleen waxtu julli jot ni ngeen xaj mbolo mi ben bi and ak iliman ñi julli bi ci def ci garde ngeen ka dañu julli bu amé ñom ñaari rakka ñe doon julli iliman taxaw ñu motali seen ñaar rakka seen bop do li jeen seen gannaay nek ci kaw non ñe doon ci xex ñu kaba ci kaw iliman mu àggal moom ñaari ngakkaay ca def sëlmal ñu fay seen ñaar rakka bu julli doon wàcc wàcc ñoom. kooku am kii bu fekkee nag xeex ba def dañ leen song-song boo xam ne ñoo taxaw sàkk di julli dee leen daw tey julli di door ay jaasi nekk julli wala nga war sa wax di daw di nekk di julli sa kéem taal gàttal rek ba julli jeex. moo tax mooy fay suuf dem ragal ngeen fi mu tiit fari jaalaan bi mu nekk di wax di dox di julli aw rukk baan wala ngeen war tey julli. julli kon mag ci yàlla waa xam nga it loolu itam man ñu kaa xam waaye du ci tag ñee ne julli ci soxla nga ko julli ndax boo dee ci li gën a xel gën a nangu julli ci soxla lay war a doon ndax bu mu jógee léegi ci ba sa banse télé door a xabaar na ne dem naa kii dee jël sama borom julli ñëw wax ka yàlla tekk fa julli ca léegi ci soxla bu mu ñëw wax ka ba noppi ba waxtu julli jotee la julli wàcc wax ka ne ñu jullee. te kon nag julli ci soxla nga julli door a war a jëkk ñëw. waaye nag du ci takk ndax juróomi lu ñu lim boo xee juróom lañu ndombar boo xee juróom la foo tàmbalee am na ci digal ñaar na bi ñaar na bi benn na ci bi digal boo jël rek am na ci digal. moo tax kenn xamul ban na ci dañ cee yarante yàlla dëkk yàlla dafa bëgg ñu fonk yëpp. laajoon nga fi itam bu fekkee ni jigéen ji moo bëgg a génn ci sëy bi ndax masala mi yëpp laaye jigéen ji fase ca la nekkoon ak góor gi fase na jigéen ji war a def. nga ne jigéen ji rek bëggee génn ci sëy bi maa ngi la ca kanam waaye parce que ma ci kanam kii andi wakku fii kon nag ñu leeral jigéen ji bu fekkee ne moom moo bëgg a génn ci sëy bi kooku moo li war moom can nga da koy dellu si lépp can nga da koy dellu si ndax sëy bi dañ kaa defoon pour daganal can nga dañ kaa defoon pour daganal sëy bi góor gi bu bàyyee te xarafe naa ndax si day dafay ñàkk lépp xaw bu amee rek lu mu joxoon da koy ñàkk bu xarafe woon nag te moo bàyyi génne waale ba dafay ñàkk. sëy bi bu amee koroppe nag dama sa bëgg a génn moom moo bëgg a génn sëy bi la ñu dagale loon sëy bi da koy delloo kooku moom da koy delloo si kooku moom xadis la boo xam ne bi yonente bi moo ko wax benn jigéen joo xam ne dafa amoon dañ kaa bayoon jëkkër ja ba mu amee ba mu àndak ndaw sa yéemul jëkkër ja mu ñëw ci yonente bi ne koy ma ne kii ma mayoon dama cee bëgg a génn. mu ne ko lu tax nga di ci génn mooy mu ne damaa toog ci dañoo toog ci àll ci pénc lu gis muy ñëw àndati morom di ñëw daal moom daal lu bëgg a fiyee dama mel ci nit ñi daal xeme mu ko daal bu ngi ñëw daal dama gis daal xeme mu ko kii daal moom mënuloo nekk te faa ngi defoon ci tollu tàngal moom la ko tenewoon ah yonente bi ne ko ah kon faw nga delloo ko tollu tàngal maam mu delloo ko tollu tàngal maam génn ci sëy bi moo tax jigéen bu bëggee génn ci sëy bi lañ ko tenewoon da koy génn ba isa ak ñun tum président amin tum dem wóolu ngeen jim tiit julli tiit mooy tax nga julli dox wala nga julli war nekk say saw kartay julli waaye bu ngeen amee ku wóolu am ngeen sécurité bu doy boo xam ne wóolu na leen ne ragal leen dara ci seen kër wala ci àllam te wóolu ngeen parce que loolu ngeen tudd allah yàlla mooy fàttaliku leen yàlla ci julli mooy julli leen kama àllama na mu leen jàngale woon julli ñu leen noon maa la tàkkunu taala ma na mu leen xamal woon mu ngeen xamul woon wala seen gaa ñi nga xam ne dawa faw nag dañu leen a xaar waaye dañoo dee ñun tum ci yéen waye saroon dañu bàyyi aswaajan ay jabar wasiyata nañu dénkee ab dénkaane lees waa ñi seeni jabar nañu am ñuy dénk seeni jabar ci alal ja mataan bu mu di yóbbal ca ñoom di dund ak ab kodd ilal xawli ba déwen waaye rek ifaajin bi mu ñuy ñàkk génne buñu leen deen génne ci seeni dëkkukaay loo xam ne dañu kan sàngoo mën kaa dunde ba déwen fa in xalaat ne dañ génne nañu seen bopp nag falaa junaha aleykum bu bàkkaar ci yéen ci lifay néew bi kon amatu nañ ci bàkkaar ndax génne wu leen deen ñoo génne seen bopp fii maa faal na ca lañu jëfit fian pour seen bopp mi maroo lañu def ci ci taataarlu ak sañse kooku amuleen ci bàkkaar walaaw yàlla xasim aji nag la ci nguram xakkiwun aji xarañ la ci jëfam ba leen lu nekk mu ko war a tëral la ko tëral bii laay nag laay bi wàcce ci ginnaaw moo ko man suuxal moo ko ne saxaal man suuxla mooy comme na mu defoon laaye dénkaane kuy bëgg a dee nag dénk ay waay juróom laaye ngiraas moo ko na sa xaal moo ko folli bii laaye dénkaane it laaye bii pas bii weesu ne jigéen nañu giddawoo nañu tenje ñeenti weer fukki fan moo ko na sa xaal bu jëkkoon itta tenje ak lay doon awoon bu sa jëkkëram dee ak lay tenje jëkkër ji war na kaa jox mu yóbbaloo am at ginnaaw ba la laaye bii wàcc ne nañu tenje ñeenti weer fukki fan nga jox ko mu yóbbaloo it boobu laay ba rek moo ko na saxal wala mu tàllaxaat ñeel nañu ñu fasaña ma taawu ak yóbbal ngir maa roof ci lañu xam aw yiw kenn kàttan haqan bi mu di dëgg ala mutaqina war way ragal ña yàlla kazalika naka noonu yàlla leerale leen noonu leen yàlla leerale yu bayinu lay leerale lakku laaw yàlla lakum yeen al ayat yi ay aayam alaa lakum ndaxte la yen taxiloon ngeen am xel bay fekkantal di def def lu nekk noonu fokka yàlla bëgg a tëra war bëgg ñu tëraka bu ngeen tëraka alam tara moo ndax dangaa gisul te xamuloo yow Mohamed ila la seen ci nga lay gaañu nga xam ne xale yoo génnoon nañu mi diyaare seen i kër wo te ñoom ruufu ñu di ay junni junni ñeneen ñeneen ñeenti junni la ñeneen juróom ñetti junni ñeneen ñi ëpp ñu mat ñeenti junni wala juróom ñaar fukki junni ñooñu génn seen i kër ngir mbas mi amoon ci seen réew seen dëkk ñuy bañ mbas mi di dalleen ñu génn ngir taw mbas mbas mi fa xaala wax yàlla la mu ñeleen fa xaala wax allahu yàlla la mu ñeleen muutuu dee leen ñu daal di dee ba ñu génnee di daw mbas yàlla far leen rey yàlla leen dee la ñuy far dee dee la ñu doon daw dugg ci dee su ma ahyaam topp doo dekkal leen dinaa ba ñoomee juróom ñetti fan yàlla dekkalaat leen inna allaha naka yàlla su fa de borom nga nee la alal si nit ñi walakin naka sanaat waaye yeppa ci nit ñi laa yàlla laa yas kuroom bi ñu gërëm yàlla wa xaatilu na ngeen xeex bi sabilillaa ci yoonu yàlla xeex leen ngir diine yàlla fete kaw waala moo xam leen ne an allaha naka yàlla samiun aji dégg la seeni wax alimun aji xam la seeni mbir man saa ani kii allati ki nga xam ne yoxatul mu ngi lebal allah yàlla xardan ab lebal ab leb xasana bu rafet mooy ngay nangoo jox yàlla saxal tàlli ci kooku mooy xardan xasanan koy daañi koo ani koy defal loolu yàlla bàyyi koy daañi koo mu fulal ka ba koy daañi koo mu ful këllëhoo ñeel ka ashaaban ay fulka seen dañu bari li tàmbalee ci fukk ba ci ëpp juróom-ñaari téeméeri yoon dafa yàlla ful benn bu ne wala ko yàlla yaxbiru mooy téye wërsëg waye fudu ci ku ko neex waye fudu mooy tàllal wërsëg it ci ku ko neex wërsëg ci loxal yàlla ne moo koy téye ci ku ko neex moo koy tàllal ci ku ko neex wotor yow def na leen delloo si ilay delloo ilay ci yàlla alam tara ndax dangaa gisul te xamuloo ilal mari ci mbooloo ma min bani israil ci bani israil min ba Moussa ginaa bi fu Moussa jógee mboroo mu nekkoon ci bani israil ishaala ba waxee ishaaloo ba ñu waxee ñoom mbooloo moomu li nabiin lahum ñeel seen ab yonent yonte bi ñu wax Samuel ba ñu waxee seenam yonente ni ko in xas yonneel la naa ñeel mooy maanaam wutal nu malikat buur nu xaatal bu muy xeex ànd ak moom bisabilillah ci yoonu yàlla dañu wax yonente bi ne ko wutal nu buur boxee bi moo ñuy jiite ci xare bi nu mën a xeex bisabilillah xaaral na yonente bi ne leen hal ndax xasanatum xëy na yéen in kutte ba dem dogaleeb na àllikum ci yéen alxitaalu xeex allaa tuxaatulo ngeen bañ a xeex xaaloo ñu wax ne wamaa la naa du nu ñeel allaa nu xaatale ba nu bañ a xeex bisabilillah ci yoonu yàlla waxat uxrij naa te génnee fi nanu min diyaari naa ci suñuy kër waab naa yenaa suñuy doom nu lu nuy dal ba nu nangoo xeex ci yàlla te ñu génne ñu suñuy kër génn suñuy doom génn ñu ci suñuy doom bala maa kute ba ba ñu dogalee alim ci ñoom alxitaaru xeex la ñu doon wax dañ caa génne ndax tawalaw dëddan du moo yu nañu ñu ragal illaa xelilan lu mooy lu néew minum ci ñoom mooy ñooñu dégg jéggi woon dex ba wallaahu yàlla alim aji xam ne bi zalimi ne ci way tooñal waxaala lahum wax na leen nabium seen ab yonente ba ñuy sàkku benn buur bu ñu jiital yonente bi ne leen inna allaha naka yàlla xat baanse yónnee na la kum ñeeleen taalut te taalut malikan muy boo ñoo doon laaj yonente bi yàlla wutal leen falal leen wuta falal leen boor yàlla ñëw nangu falal leen buur waaye fa ñu falal dàppoon ci xaalo ñu daal di wax ne an naa yàqulu na nuhu naka lay nekkee ñeel ka almul ko wóor xale naa ci suñu kaw wala nu xaqu noo gën a yaay jëñu ko ci wóor mbir mi ci moom ñu daal koy xeet du tax ngay fal koo xeet ki bokk ci famille bi war a fal ki muy faral dàppoon ci ndax bokk ci famille bi war a fal bokk ci famille bi yore ngóor gi yore yore tag bokk ci sëriñ si bokk ci ñi war a fal kooku dàppoonu ci loolu daal nangu nu te sax moom ku ñu xeebi mbiram la ndax ay askanam dañuy si sàbbi ay der lañ fi nekk wuli der wala ñu sàmm yàlla te mbiru yàlla nekkul noonu mbiru yàlla moom ci baati na ne nga yéen ci biir la ne waaye nekkul ci matériel ñu ne wala mu wuta santé mi ne maay amul alal ku ñàkk la xaala yonente ba ne leen inna allaha naka yàlla astafa tànn na ko àlleeko ci seen kaw wa saadu doli naka basatan kartan yalla nimu ko tan non la ko dole kartan fil ilmi ci xam xam mo ci ap xam xam ci rewul wal jismi mo ci gëna wër yaram yalla doli naka kartan mo li ap xam xam gëna daru gëna wër yaram gëna naka ci koy tan lool nak bokkal ci koy wara mëna doxal ngo wallahu ta yalla yu ci moy jox mul ko ngoram man sa ko sopp du doom adama kay jox wallahu yalla wasil aji yaatu la ngeneel alim aji xam la ci ko xay moy yello ngeneel ñu nek nak lo da balan tan ngo am ci koro mu tan koro mu ganam bo xamni dal man na yalla wax ni moy moy dal bo legi da naka ñom ki nga lañu yonante na wéddu ñu di jéppé way da naka mom topat ñu digal wonu dalil bu takkal ne moy bor bi mu la yalla tan waxal lahum wax ne len nabi ci nabi yonante ina ayata mun ki naka mandaragam nguram te ko moy dalen di dikal tabu bu galba waxande wa fi hi naka le gal goku sakinatun ak dal dalum xel mo ci nek ni rat ko dugge seen borom bu baxetun ak desit mi ma ci loxe talaka bayyi wonaka alu musa wa musa wa kan musa wa alu harun ak wa kan harun tahmilu da kay al malaikatu malaikay moy len li mandaragam nguram amna ben gal go xamne ci adama la ko yalla wacce won joxon ka boole melo yonente yi war ak cedd ni yep mu nga ci bir yalla yalla andi ko mu defa ci gal bi deciti lamu yo wacce won adama mu nga ci bir tay la musa bayyi won deciti lamu nga ci bir yati musa wa mu nga ci bir ak metelu arun ak ben damba ci shiro bo xey moy manna wasalwa damba ko ci defon ak deciti mu nga ci bir gal go ñoo ñu nak yéré won ko ben xéer bu ñu wax amali xaw nak leen xéeru am xéetu am doole leen té lay ñi noton leen nak jël gal bu yobbu yobbu gal gogu na ñoom ban bi saay bu dal xéx ci lañ dal ñaan yaalla defal leen dimbal bu ñu gañu gañu seen noon bu ñu bëgg xéx dañ koy tek seen kanam no ñu songol rek man leen gal ko joge na nak yoonte bi ne leen li mandarga me taanuko moy nek bo gal gogu yaalla dina koy jox ay malaaka ñu wax ci jawwa ji ngeen seen muy nek ci jawwa ji wacc ci kërëm wacc ci kërëm ni ku mu wacc ci kërëm ni xam moy bo non lañu sé jek jek rek xol ci ci jawaji gal gal xamatu won fu gal gi ni ci jawaji di nek ci jawaji di la ngam di la ngam di la ngam bo wacc wacc ci gëtalu amatu ñu fexé ñu na xam ci ki moy bobu waaw dalu ni dali doxal dali nasé nguram organiser soldats ni len nak lañu dem xéxé waye nak xéx bi ñu xéx kat am nak ko ni ci am wala ma fasala bal xamé genn na dalu talu di dino def soldat sa genn bay ci mu xadass te moy jamal ju tang tang jamal ngoy bu tang ñu san ñu sakku ci ñom dañu bëgg nga fexé ñu mëna am lu ñu naan tax ñu mëna am doole pour xex xala dalu ne len inna allaha naka yalla mu kadi dina len nak binaari ci gex bu ne seen waxe ne len dogale di gene ak ci gex kaman sal bay ku naan min ci gex koko fa lay semini bokul ci man bu ta ken nan mar ni lol way di ngeen jatt def set ngeen dox wax ko ci yalla ko ci nan nak bokul ci man bo ma lam yet am ko ci ko ka musul fay no mini ko ka bokul ci man illa ma fa jikal fa tan sana harfa tan gere tan ci loxam yedi ci loxam rek bu ci dox yit bokul rek way ku ci nan gene ni ci man fa sharibu nan nañu min ci ndox ma ñom ñep illa khalil moy neew min ci ñom bañu démé dal ñepp nan bamu dess tuuti ñetti téñu fukk ñett rek wax ñeñu ci nan ñu ci dess ñepp nan waye la mu doon bañ ndax mboot mo ne ci biir jox gom ndax yéne ta yalla ñaari ci digal ciagne mi la tek ma fi tek ci digal da lay digal rek nit boko wolo mu digal na nga topp digal rek waye du la wax ya nga ma tax mu digal kon gëm dootul am yëm ñu la xey dafa yam gëm ci kumba moy moy doole gëm ki nga xey wolo na yow xamna lo xam té ragal yalla ni ci bo lené nana def rek pour ka dal tax defal rek way bañu déñu nan bala ma jaawas sahu bamu jéké jéx ko wo mom yonenté bi mom mu ngor bi moy talu wala ci na gañ ay amul amana gëm ni mo and ak mom té moy ñinga xamné dañu gatté ni ci té ben tanxim xalo ñu wax né gañ ñi xañu nanu la ta khatalana jéti di katam ñeñu ay yow ma tay ji bi jaarot ci jaarot bu ñu déggé soldatam jaarot dafa bari doole lol bari soldat bañu déggé mbolam ko nanu ci jax de gëwum dafa dé ak ragal du ko ci ko xala ñi ni ñi seen mbolo ma nga xay ñi ram ram ñi ne yépp ñi dé ma amul katal ci nan wañu bu dajé ñom ñom ñepp wëlbati bo leen ko naan ci jakk rek xéxu la da nga dal wëlbati ko morta am lu kaxam ci jaarol ak ak santara xala wax na dafa ñeexé yeesu mu jox na ñëwé ñang xay woor leen ne woor na leen ne anu nga ko mulaqu la yalla lañu dajal gañ nga xay woor leen ci ngene yalla lañu dajal dañu wax da wax ne kam min fiatin bari na kurel ben kurel xayete bu neew xala bak nak na ci atan ak kurel kessere bu bare bare ci ci lay ci digam yalla loolu lañu def seen xol ndax inna allaha naka ya wallahu yalla ma asabil mu nga and ak way bu ñepp ñom loolu lañu def seen xol da and ak dog rek ko tajje yalla ak ak ak ay soldat ndax ñom ñoy naan won wala ñoy naan ben takku wala na bare so bañu gëné di jallo te ñeel jallo wa junudi ak soldaram xalo ñu wax ne dal ñaan seen borom ana ñu dogu guma sekk andam ñaan ne rabbana ya sunu borom afriq yal na nga soti alayna ci sunu kaw sabran ak muñ wa sapit yal na nga saxal akhdamna sunu tank wal sunna yal na nga dimbali ana xaw ci nit ñi waxe akatu way wedd lañu lool lañu ñaan seen borom dajje mom fa hasanu ñu dakhalen bismillah ci digal yalla waxata la rayna daoud daoud jaalu te jaalu daoud mu don ak xere waxe ak mbax la yoron xele gu ndaw waxe mbaxam goko ci la ci la ray jaalu moy moy moy mbeur mo xane bi dole fek xam mo ni banat nek ci jire waye bamu daano rek ni soldat sa daw daoud yo ci la daoud ba ray ba mu xele la ba ba nekagul bo nekagul ak yonente waye ak yonente ni ngay jiddiwale seedit la ko ñu jiddiwale lolu mo wara yalla di fa sam ci ndaw ba kërëm bay yoon waxata la rayna taawu daawu jaalu te jaalu taawu daal kay jox mom daawu allah yaal almul ko ngor ga ngor ga rek daal ñew ci daawu ci bani isaay wal fi ma da xam xam ba dina ba samil ge ma doon yonenta ak taalu yalla jox daawu da ngor ga jox ko yonenta bu bon mo def mo rambalat ñaar ñepp di bo li gën waala mo yalla xamal ko mi may saw ci ko sok moy li ko yalla xamal won muy mëna liggey ay bubi ko yi sol ngir fete bañ na du saw yaram yalla no yalla ko wéñ ba nga xamni wéñ bu mu teyé rek loxam dafa def secret ci yalla rek buy teyé wéñ muy noy ni wote mu lem tan ko nexé forma ci forma bu ko nex bu baye bu ko tegeere rek wéñ ko dal deugal ñal na mo meral way yalla xamal kay waxin fi ci yek yek janaw atabi wala wala ta faula inas ñen ñuy jangé wala wala ta faula yi ñen jang wala wala ta faula yi yépp jangé le alquran juroom ñaari jangé le wala wala ta faula yi bu lu wona giñu yalla wala wala ta faula yi bu lu wona giñu yalla al nasa nit ñi baalu leen ci ñoom bi baal ci leen la fasadat na yaq adusus bu lu wona yaga di jël ñen ñuy not ñen kon suuf yaq way am na ñoo xamne faaw buñ dey bay bëgg ba yaq te suuf bëgg yaq yalla doole ñen ñi ñu genn leen fa not leen ñu bax lan place leen lolu motax adina bi dess ba tay walakin allah wa yalla soufat len borom gëdel xalana alal alamin ci bindé bi tin ko lolu aya kën tali li ayatu lay alquran yi moy aya yalla natuha ma ngay jang alayka ci yow dana nuka jang ci yow yow muhammad bi hak ci deug way nak naka yow muhammad lam la musal yag bok ci yonentay na ñaanal na ñaari ci ñaari man waaw tay di ba mané ñaari ci di yaal na na kene wa benn la no am tay wa benn la no am tay ci ko rusul ñaar ñaar dem ko dal wa ci ko rusul yo lay yonent fadana gëna ñu baandum leen ci ñoon ala baadi ci leen fa nga xamé yalla yamelawul dara yalla yamelawul dara nit ñepp bo la nit ñepp yam nit ñepp yam yam ñu ci ngéré ci biir ci baax ñoo yam nak ci kaw bindin bindin ana bénn ci dama daan wax daan nit ñi dal ñoo ma sax ci lenn do nga lañu wax ci gëjëf dañ ci wuté moy Seigne Baye Ndaw ñi ñepp yam ci seeni tank seeni bokko jëm ko seeni tank jëm suuf ñepp ci marché liñu ci def na ñoo ci wuté seeni bokko jëm ko seeni tank jëm suuf ñepp ci marché waye liñu def dañ ci wuté ngam yéne té yalla tan ni gëna sax yalla tané ñi tané bi bindé bi yonent ci seen bopp yam yalla ba mo wax ni ba gëna yonent ñen ñi gëna ñen ñi ëpp nga yeen ci kër suñu fatana baadum ala baad gëna ñen ci ñoom yonent ala bari ci kaw ñen ñun am na ci yonenté yi man yonenté yo xey kallama wax na ko laaw yalla ci ñom ak ñom muy mus ku meli Musa mom donc kama sa am na ci yonenté yalla wax muy dégg ton bi jigi dem doxo ci digënté melna Musa ka yonenté bi ben la ka am moy bamu démelé ci Isra ginaa ko amatu jigi lay ñew di wax muy wax waye Musa yi wax yalla wax muy dégg Musa ko ci mom rek tam wara fa yekati na baadu len ci ñom ba darajaat ay daraja moy sayyidina muhammad len ci ñom moy sayyidina muhammad yekati nek daraja ci kaw yoonte yek waate nga ñu isa bi maryam al bayinat ay lay leer nañ jox kay kembaam yu ñeppay gis wa ayatna hum kadaral kabirul khulus jibril mu and ak mom fu mu jox jibril nek ci wetam mu tegg ko jindi walek kumba buraaye kanam nga may gis ku gaana ba amatu baram ko may ku kala raay loxam mu delu wat ay baram ku de ba yaxé ko na bu ñi ci jabaame dañu jogal mu jog lool mom do nga ko fi do def walaw sa allah bu sobon yalla maqtatal bu xex li seen ñu xey bi bari ñu ci ginaaw yalla tay bu sobon yalla xex do am seen ginaaw min baadi ma ginaaw ba nga xeme jaatu dikal dal al bayyinatu ay layu leer nañ walakin way nak xtalafo dañu wuté ci tobaré yalla yoyo gën ci yo mo jam ndax dafa am ay julit ak yéte famil mu amna ci ñoom man aamal ko gëm nek julit wamin mu amna ci bi débi man kafar ko wéddi di bié ko wala sha Allah bu sobon yalla naqata lo duñu xex walakin la way yalla yefal moy jëf ma yuri du ko sopp ya ayyuha allatheena yaqaan yi xamna aamano gëm gën yalla anti ko jëlé nango joxé mi ma ra saxna bu ci lima leen wërsegal ñeen joxé asaka alal da ngay joxe sax saraxay ciobare lu ngeen man mi xabli an yatiya le jekk bi mu la jew le jekk bi mu la jew yow mu bes bo xamne la bayun ñot du fa am fi ci bes ba wala khulatun ak xarit du fa am tak xarit du wess na ak ñot du fa am wala safatun tinu du fa am wal kafirun way beddi ñam um ñom azalim ñoy way toñe allah yalla la ilaha illa ben bur buñu wara jamu ci tegg illa waladul mom al hayy may ki saxatu ndu ne bo xey bu jog mok mom la al hayy may ki taxawala ko lepp lu taxaw la taqsu du ko japp ci ne sun gemet wala namu ni law du ko japp ngere ko gemet waxat ma la ni law lawo te ñel naka ma ci sama da li ci asaman yeb o ma bil adda li ci suuf ci yeb moko mom moko mom ci momet moko mom ci bind moko mom ci nek ci sangat ñi di ay jamm man sala fi ana kan ki nga xamni yeso mo dina ma tinu indo fa yalla illa bi sulu mo ci degeul yalla kenn du fa ma tinu kenn du ma yalla fa may degeul dana ram nit dana jale nit yalla te mi degeul kero ku yalla joxon degeul lutin yalla mo xamna ma bayna aydi la nek seen kanam o ma xalfum la ak la nek seen ginaaw la seen kanam ak seen ginaaw yep yalla xamna ci mbiru adina kala ko wala yuhituna te diñu fek sey ci dar lamine ami ci xam xamu yalla illa bima sha Allah moy lu soob yalla mu xamal kenn ku ne do xam dar lu la yalla xamal wasi aqpuna kursiyuhu sesam ba sama wati asman yi wal ata sul yeb wala dajale sey ben sesam ba ko wala yaudu te soxla lu ko tisu ko yesu ma waxu ga mu len di wat moy asaman yak soxsi sama gi mu len sama dar bi ci yak la jeug ko ci dara wo mu al alim moy aji kawe ja ci kaw mi de ko mi nat len al azim moy aji magal.